Для Якуба самаю вясёлаю і радаснаю парою года быў час сенакосу. Да ідзе столькі разгону для твае жвавасці, для твайго спрыту, для тваіх забавак, як не на касьбе. І сказаць жа, работа на лузе не цяжкая. Чаго варты пахучыя хвалі скошанай, прывяўшай травы? Да не аднымі забаўкамі захапляўся малы Якуб. Якіх толькі відовішчаў не сустрэнеш на сенажаці. Работа захапляе цябе ўсяго з галавы да пят. Якуб пільна прыглядаўся, як спрытна валодае касою дзядзька Марцін. Для хлопца гэта быў лепшы ў свеце касец. Цэлыя гадзіны сядзеў ён каля Марціна, калі той кляпаў касу, і не прапускаў ніводнага дзядзькавага руху. Дзядзька Марцін не заўсёды дагадваўся, што за ім сочыць так уважліва боку пляменніка. Неспадзявана Якуб часамі даваў такія гаспадарчыя дарады, што дзядзька толькі здзіўляўся. Часамі ў гэтакіх выпадках ён абнімаў пляменніка, цалаваў ды казаў: «Ты, брат Якуб, залаты чалавек, і галава твая светлая». Пакуль дзядзька Марцін і Андрэй падмацоўваліся пад дубам, які стаяў якраз на іх шнуры, Якуб не чакаў загаду, што трэба рабіць. Ён даў Янку граблі, другія ўзяў сам: «Пойдзем выграбаць сена з лагчыны і пазносім яго на груд, там яно бадай што да вечара высахне». Янка не пярэчыў Якубу, бо той гаварыў праўду. Сушэйшага мурагу яны прынеслі па пярэберычу пад дуб. Пасля падмацавання захочацца паляжаць на цені ў цяньку. Сам Янка не дагадаўся б зрабіць гэтага, у чым потым і прызнаўся. Касцы доўга не ляжалі, хоць хацелася прыдрамаць. Прычына гэтаму была сетка таптуха, якая стаяла тут жа пад дубам кулём у гору. Дзядзька Марцін вельмі любіў лавіць рыбу наогул. А тут і месца добрае, і ніхто з рыбакоў яшчэ не патрывожыў прыбярэжных заток, а аб рыбе маглі таксама думаць Андрэй і Якуб. Але ў першую чаргу трэба падагнаць работу, адзін толькі Янка заставаўся абыякавым у дачыненні рыбы. Ён не пазнаў яшчэ асалоды у лоўлі сеткаю таптухаю. Заставалася яшчэ з паўгадзіны часу да захаду сонца, а сена было ўжо ўсё згрэблена і зложана ў копы, каб не рыжэла ад расы. Другі шнур таксама быў скошан на вялікае задавальненне дзядзькі Марціна, яшчэ дзень другі пагоды, і сена будзе прыбрана з лугу і звезена ў гумно. «Ну, як, хлопцы, пройдемся каля беражкоў сеткаю?» – запытаў Марцін сваю рабочую грамаду. «Цяпер самы час паплюхацца», – стала прамовіў Якуб. «Даўно пора», – падтрымаў яго Андрэй. «Ну, то давайте пачнём. Ты, Якубок, будзеш насіць тытун і скручваць нам цыгаркі, бо калі ловіш рыбу, дык асабліва хочацца курыць. І асабліва тады, калі яна ловіцца», – заўважыў Андрэй. «Дзядзька аддаваў далейшую каманду, а ты, брат Янка, пільнуй адзежу, бо прыйдзецца зняць усё апроч шапак. Не, канешне, стаяць над ёю крукам», – зрабіў агаворку Марцін, «а з вока спускаць не трэба. Рад служыць агульнай справе», – як салдат азваўся Янка. Дзядзька Марцін узяў сетку і першы спусціўся ў Нёман. За ім падаўся і Андрэй. Абодва былі голыя толькі ў адных шапках. Лазіць голаму па вадзе па жорсткай траве – не дужа прыемная рэч. Зусім іншая справа была б, каб надзець рыбацкую адзежу, але яе не ўзялі, бо нязручна было несці ўсё разам. «Ось давай, брат, патрасём гэту завоінку», – сказаў Марцін. Завоінай называлася паласа стаячай вады пры беразе. Звычайна яна зарастала розным зеллем, лотаццю, макрыцай, сітняком. З самага дна падымалася доўгая на ўсю глыбіню трава, нібы тонкія ніці. Выбіўшыся на паверхню, яна расцілала на вадзе акруглыя белаватыя лісцікі. Трапляліся часамі пры беразе чароты і аер. У гэтым вадзяным зарасніку хавалася рыба, адпачывала пасля жыравання ці проста ратавалася ад сваіх заклятых ворагаў, шчупакоў і акунёў. У рыбацкай справе вёў рэй дзядзька Мартін як самы сталы і спрактыкаваны па часці лоўлі рыбы. Ён узяўся за адзін бераг абруча сеткі, а памочнік яго за другі. І абодва ціхенька-ціхенька пачалі выкрадацца да берага. Сетку лёгенька вялі бліжэй да берага у вадзе. Бывалі такія выпадкі, калі які-небудзь дурнаваты язь або лешч, уцякаючы на ваду, трапляў у сетку. Дзядзька выбіраў месца, дзе магло што-небудзь злавіцца, і каманду свайму памочніку падаваў шэптам: «Асцярожней! Асцярожней! Ну, спускай сетку на дно, тихенька, тихутка! Ты глядзі, каб яна не завісла на корані або на купіне, бо рыба пад ніз пойдзе. Ну, стаўляй!» Сетку шчыльна ставілі на дно в адпаведным месцы. Андрэй стаяў нерухома каля краю сеткі, пакуль дзядзька Мартін, трымаючыся за абруч з процілеглага боку, не заносіў як мага далей нагу і не замельваў ёю, паволі гонячы рыбу. Калі такі рух быў зроблены, таксама заносіў нагу і боўтаў Андрэй, каб рыба не заставалася пры беразе. Тады ўдвух падымалі сетку, прычым падымаць трэба было хутка. Так адбываўся першы зачын. Раптам пры першым зачыне, калі паднялі сетку, з куля бухнуў здаравенны шчупак, высока падскочыў угору, апісаў у паветры дугу і вось-вось быў гатовы пляснуцца ў ваду. Дзядзька Мартін ірвануўся, як тыгр, і падставіў сетку, каб падхапіць яго. Збегліся Якуб, вартаўнік, Янка, якая была агульная радасць. Калі шчупак фунтаў з пяць пачаў біцца ў кулі сеткі. «Ха-ха-ха! Не, брат, дудкі!» – прамовіў Мартін. Удвух з Андреем неслі яны сетку на берах, трымаючы вусцем угору, і толькі адышоўшыся далей ад вады, перавярнулі яе кулём надол. Ладны шчупак, яшчэ можа большы, чым здалося адразу, доўга трапятаўся, падскокваў гору, пакуль не аслабеў. «Ну і спрытняк вы, дзядзька Мартін, каб не вы, хай, плаваў бы шчупак у Нёмане», у шчырым захапленні казаў Янка. «Это, брат, рэдкі выпадак, проста пашанцавала», заўважыў Мартін. «Але калі яму прызначана трапіць у гаршчок або на патэльню, дык тут ужо нічога не папішаш». Дзядзька Мартін рэдка калі дазваляў сабе выхваляцца спрытам, хоць і быў чалавек дасціпны і спрытны. І ўсё ж пышны вус Мартіна стаяў яшчэ доўгі час на пазіцыі шчаслівай усмешкі. «Так, брат, і я зраблюся хутка рыбаком», – сказаў Янка. Выпадак са шчупаком прынёс многа вясёлага ажыўлення. Дзядзька Мартін і Андрэй зараз жа зноў палезлі ў Нёман. Сонца яшчэ не зайшло, але яго вялізны чырвоны круг ужо апускаўся на паверхню зямлі. Завоіна ж была амаль уся наперадзе. Рыбакі яшчэ больш асцярожна пасоўваліся ўздоўж берага, шапталіся, ставілі сетку, падымалі яе. Дзядка Мартін ціха гаварыў Андрэю: «Калі пачуеш, як у сетку таўхане што, дык хватай у гору. Гэта, напэўна, будзе шчупак». Амаль у кожны заход траплялася сякая такая дробная рыбка. Пападалася і ніштаватая. Трывогі рыбакам і наглядальнікам нагнаў язь. Праўда, ён быў фунты два, а лопату ў сетцы нарабіў фунтаў на 4. І тым не меней усе былі задаволены, тым болей што апроч язя у сетцы плюхаліся ніштаватыя ляшчы. Часта трапляліся плоткі, акуні, яльцы. Укаціўся ў сетку малавёрткі ментус і адзін дужа паважны і гультаяваты лінь. Ён ляжаў у сетцы так спакойна, што дзядзька Мартін спачатку не заўважыў і ледзь быў не выкінуў яго ў ваду. Надыходзіў вечар, змяркалася. Трэба было вылазіць з вады, але Мартін, што б там ні стала, захацеў яшчэ раз паставіць сетку каля купінкі аеру. Прылаўчаліся доўга, асцярожна. Нарэшце дзядзька мільнуў нагою, патапталіся трохі. Мартін з вялікаю надзеяй падняў сетку. Рыбы не было. Затое паважна сядзела дзябёлая зялёная жаба і са здзіўленнем пазірала на незнаёмую абстаноўку. Якуб так і паехаў са смеху. Злавілі плотку, што не лезе ў глотку, рагатаў малы. Дзядзька Мартін вытрас сетку, а потым выпаласкаў з яе розны бруд і твань на чыстай бягучай вадзе. Рыбакі старанна вымыліся і палезлі на бераг адзявацца і падлічваць трафеі. Лоўля аказалася болей, чым удачная. Дзядзьку ж Мартіну прыйшла думка: буйнейшую рыбу занесці заўтра раненька або яшчэ лепей сягоння ў панямонь, а заўтра якраз пятніца, вечарам заходзіць яўрэйскае свята шабас. У такі час на рыбу надзвычайна вялікі попыт. Дзядзькаву думку падтрымалі, дома рыбу перабралі, драбнейшую пакінулі сабе, адборную ж Андрэй і Янка патарабанілі ў панямонь. За парогам Янка сказаў: «Плакаў, плакаў, а Бог быў аднакаў. Пачаў танцаваць, пачало шанцаваць». «Мы трапілі ў добры струмень», – згадзіўся Лабановіч. «А што прынясе заўтрашні дзень? Няхай яно таксама будзе радасным. Добра на лузе ў час сенакосу», – прызнаўся Янкам.